أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة الأنفال کی دو مسئلے بیان ادھر یہ مسئلہ داوا چپ غنیمتوں کی خپل اختیار مت چلوئی بلکہ غنیمتوں اللہ دے حکم مطابق تقسیم کئی اور دے دفارہ صورت کی دیال سلتوں بینے گی ددی پورے تقریباً دو لسلتوں ددی بیان شو او دویمه مسله و جهاد فی سبیل الله چې الله تعالی فراره کې جهاد او قتال وکړي او د دې لپاره هم دیارلس قاعدې بیانېږي د دې پورې اووه قاعدې بیان شولې. وعدوا لهم ما استطعتم فدایت کې اتمه قاعده بیانېږي اتمه قاعده یا اتم قانون چ اللہ و جہاد دفارہ تیارے و کئی اودار تیاری خبرہ ذکا کئی چدی صورت کی د بدر واقع بیان شو او بدر کی پورا تیارے نو اللہ مسلمانانو تا تنبیہ ور کئی چد جہاد دفارہ پائندہ کی پورا تیارے کوئی او د جہاد دفارہ ہمیشہ ځان تیار ساتئی او دا پا دیبانی دلیل لے چی دا جہاد دا پارا تیارے کول دا پر ازنی چی مسلمانان ہمیشہ دا پارا دا جہاد دا پارا تیارے کئی دیو اینا پا سابقہ اسلامی تاریخونو کی مسلمانانو با جہاد دا پارا تیارے کاو نو پا دیو جبان اسلام دیر عزت مندو او مسلمانانم دیر عزت مندو لیکن کله چې مسلمانانو فدیات باندې عمل پرې خیره د جهاد د پاره تیارې نشته بلکې د دنیا سوچونو فکرونو کې خلق اختر مسلمانان نو په دې وجه باندې یو خردی په ټول امت مسلمه ګناګاریږي چې هغه د جهاد په وجه د پنیر باندې تیارې نه کوي او دویم دا چې په دې وجه باندې هغه جهاد هم متاثر شوی دی بلکې اسلامي ملکونه بې حسابه اسلامي ملکونه داسې دي چې هغه د مسلمانانو د لاسه نه وتلي دي ډېر زیات اسلامي ملکونه وو چې هغه د مسلمانانو د قبضې د لاندې وو مسلمانانو په هغوی باندې حکمراني وه په هغوی کې د الله تعالی شرعي نظام وو لیکن هغه د مسلمانانو حکمراني هم پرې ختمه شوې شرعي نظام هم ختم شوی دی د دنیا ټول واک اختیار دا د کافرانو څخه ګرځېدلی دی او د دنیا یو داسې ګنده نظام یې جوړ کړی دی چې ټول ملکونه ځان ته چرې متا ساتلي دي نو دې بنیادي وجه سره هغه د جهاد نه غفلت کولو چې مسلمانان د جهاد نه د جهاد د تیاري لپاره غافله دي په دې وجه باندې هغه اسلامي ملکونه هغه د شقوق سره مخامخ شوي دي او شرعي نظام چې کوم ملکونو کې نافذ و نو دغه شرعي نظام وجود هم ختم شو. بدایات کی قوت لپز راضی چې الله وی د دشمنانو لپاره تیارې د قوت وکړي قوت څه ته وایي حدیث شریف کې دی او تفسیر دا تر شوی دی چې الله ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي نبی رسول الله وی قوت سره وشتل دي نو ګورې دا یو مستاق نبی رسول الله بیان کړی دی قوت روح المانی لري رخه معنا کړي تفسیر روح المعانی کہ وہ کل ما یتقوى به فی الحرب کائنا ما کانا قوت عرب شتوی چھ پا جنگ کے و جہاد کے اگر تزورت راجی اگر عرش جی اگر وشتلم دی اگر مینونم دی اگر اسلحیم دی اگر مرمیم دی اگر میزائلم دی اگر بارودم دی ہر شے پا دے کے راجی نا دیر پا رسون ساعت دام قوت دے نو عرب شے چھ پا جہاد کے و جنگ کے اگر تزورت اگر طول تچرے قوت پیدے کے گی و حدیث کی او مستاق خود لشوه ده چلا ان القوة الرمیو قوت سره هغه وشتل دي، یعنی مقصد دار صحیح هدف وشتلو د دا صلاحیت په ځان کې پیدا کوي. لکه مثال په خوا غشي وو، نو په غشو باندې صحیح هدف وشتل دا د صحابه کرامو عادت وو چې هغوی په تیراندازۍ کې ټول ډېر زیات ماهر وو او دومره مهارت وو د هغې. یو غزه ده، هغې ته غزوه ذات العیون ویل کېږي. خالد رضی په هغه غزه کې قیادت کاو، نو په هغې کې خالد رضی الله عنه صحابه کرامو ته هدایت کړي چې دا خلک د جنګ د اصول نه ناخبره معلومیږي، خو داسې وکړي چې دوی بل ځای مه ولئ، صرف سترګې ولئ. نو په هغې کې تقریبا د زرو کافرانو نه سترګې ایستلې وې. په غشو یې پرې صرف سترګې ویشتله، نور بدن به ول نه ویشته، صرف سترګې. یعنی دونه صحابه کرام پرې ماهره وو په غشو باندې، چې په غشو باندې به د کافرانو صرف سترګې ویشتلې. نن سبا داسې ویشتل په سنیپرو باندې او په دیزلیا صحیح باندې هم ګران دي. یعنی دونه هغوی په غشو باندې چې دی مهارت حاصل کړی وو. نو قوت هغه صحیح هدف ویشتل، اصل کې قوت دغه دی. لکه میندې په صحیح طریقه میندې راپاسول، دا یو مستاق دی. یا دارنګې په وخت کې غشي وو، نن سبا سنیپرې دي، دیزلیا صحیح دي، یا نور عام استحا ده چې په هغې باندې سړی صحیح هدف شي ویشتلی. یا مثلا اوانونه دي، په هغې باندې صحیح هدف ویشتل، دغه ته چې دی قوت ویلی کېږي. او خلک هم د هغه صحیح نه یېرېږي چې په هغې صحیح هدف ویشتلی کېږي. لکه مثال د مجاهدینو په مقابل کې ډرونونه ډېر زیات خطرناک دي، نو د هغې وجه دا ده چې دغه ډرون صحیح هدف لګوي. یا لکه مثلا ځینې جازونه دي نن سبا چې هغه صحیح هدف ولي، یا نن سبا داسې مجاهد دي چې هغه جدا ته ویشتل کوي. نو دغه ته چې دی دغه یو مهم مستاق دی. د دې وینه بیا علیه السلام ویل ان القوت الرمیو، اصل قوه څه دی؟ هغه رمی ده. عقبه بن عامر رضی الله عنه چې کله وفات کېده، نو هغه دا وصیت کړی و، د هغه نه ویل نندې وي، لس کم سل نندې وي. هغه چې دا به ټولې د جهاد دپاره وقف وي، څه د غشو نه. نو ګوره دا صحابه کرامو اهتمام کړی، لس کم سل نندې، حالانکه هغه وخت کې یو نندې دو ته به ضرورت وو. یا مثال نه حالا سو ته ضرورت دی، خو هغه لس کم سل نندې هغه د ځان سره ساتلی. او بهیې وصیت دا وکړ د مرګ په ټایم کې، زما دا ټولې لندې او د دې سره څومره غشي د دې ضرورت وي، هغه ټولې وصیت یې وکړي دا به د جهاد دپاره وقف وي. دارنګه عقبه بن عامر رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې الله تعالی په یو غشي باندې درې کسان جنت ته نه باسي. یو هغه سړی چې هغه غشی جوړوي، د جهاد په نیت غشی جوړ کړي، او دویم هغه دی چې څوک چا ته غشی ورکړي، او درېیمه ویشتونکی په دې باندې. نو ګوره غشی په دې یو غشي درې کسان جنت ته داخلیږي. دونه غشی چې دی، حالانکه نن سبا چې کومې مرمۍ دي دا د غشي نه زیاتې قیمتي دي. نو څنګه چې په غشي باندې درې کسان جنت ته داخلیږي، نو دغرنګې په مرمۍ باندې یو سړی مرمۍ جوړولی نشي، خو وایخ دي مثلا بیا دغه مرمۍ یو مجاهد ته ورکړي، او دغه مرمۍ کوم مجاهد استعمال کړي، نو دا درې کسان په د یوه مرمۍ باندې الله جنت ته نه باسي. یعنی دا مرمۍ دومره چې دی قیمتي ده چې د یوې مرمۍ په وجه باندې درې کسان جنت ته داخلیږي. نو نبی علیه السلام وایي په غشي یو غشي باندې درې کسان جنت ته داخلیږي. سعد بن ابي وقاص په یو غشي باندې درې کسان وژلي وو. جنګ احد کې یو کافر باندې گزار وکړو، هغه په غشي ولګېد، هغه غشی کافرانو رواخس په ده باندې بیرته گزار وکړو. دا غشی رواخس بیا یې گزار وکړو بل کافر یې پرې واژه، بیا کافرانو هغه غشی رواخس په ده پسې راګزار کړو، ده پرې درېیم کافر گزار وکړو، درېیم کافر هم په یو غشي باندې ویشتو. یعنی دونه د صحابه کرامو په دې باندې مهارت وو، په یو غشي باندې درې کسان هغه وژلي وو په دغه طریقه باندې. بلکې داسې مو جنګ احد کې یو سړی د مسلمانانو یو زنانه ویشتره، مسلمان زنانه ولیدله، د لیدو ټایم کې را بدن لږ ښکاره شوه، کافر پسې وخاندل. سعد رضی الله عنه هغه غشی راواخیست، هغه کافر چې په دې زغرو کې مکمل پټ و، معمولي لږ ځای دی مرۍ دیس کې لږ ځای ښکاره کېده، نو هغه پرې گزار وکړو، همدغه ځای په غشي باندې ویشتو. هغه کافر هغه نسکور ولید، ده پسې وخاندل بیرته، هغه د مسلمان نه زنانه پسې خاندلی وو. صحابي بیرته کافر چې دی وخاندل. یعنی مقصد دا دی د غشو دومره د هغې هغه مهارت وو، او دغه چې د هغې هغه فضیلت دی. د دې وجه نه تفسیر قرطبی کې و شاه سواری زکول دام پر ځای کې پای دی، دا سهو د استعمال شل یادول دام پر ځای کې پای دی. دا رنګ به ویری عروۃ البارقی رحمه الله دا غا او یا اسونه د جهاد د پاره ساتلی و، د جهاد د پاره به تیارونه دونه د مسلمانانو غا جذبه او شوق د جهاد سره چې دا یو کس دی عروۃ البارقی رحمه الله او د جهاد د پاره چې او یا اسونه ساتلی و، او یا اسونه ساتل ساسانه خبره نه دا ډیر ګران کار دی، دومره د مخکنو نیکانو جهاد سره شوق و. او دا بل صحابي چې دغه لس کم سل لیندې وي د جهاد په نیر باندې، لکه نن سبا کورونو کې ټول سامانونه ضروریات پوره وي خو د جهاد په نیر باندې اصلحه نه وي، چې مقصد دا دی کور سره د جهاد په نیر باندې کټ بستره ښه ډېری د میلمه سامانونه ښه ډېری د خلکو کورونه دومره سامانونه پکېږي چې کوټو کې نه ځای کېږي، اکثر ډېر کوټو ته ضرورت لري. معمولی کور چې درې څلور کوټو نه کم کاری نه کېږي، ورې سامان کورونو کې سامانونه ډېر زیات دي، لیکن د جهاد په نیت باندې اسلحه دا یو نیم کس ورته ساتي، که څوک یې ساتي ذاتي پرنو لپاره ساتي، نو په کاردار څنګه روپۍ په دې دغو بندولی کېږي د کور په نورو سامانونو باندې، همدغرنګه جهادي سامانونو باندې چې دی روپۍ بندول پکار دي. په کور کې مثال کړ بسترې ته ضرورت وي، لوښو لرګو ته ضرورت وي، نو دغرنګه د جهاد په نیت باندې اسلحې ته هم ضرورت دی چې د کور یو پوره سرمایه په دې باندې هم بندی. لکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې لاس وې کله مال راغی نو د کور د کار لپاره ضروري سامان د هغې دپاره به د کوره ضروري شی نه به یې دا اخله، نورې روپۍ به چې کمې وي هغه بیې ټولې په اصلحه باندې بندولې. نبی علیه السلام به په خپله باندې دا شی ډېر زیات اهتمام کاو. بل دا چې د نبی علیه السلام یو صحابه کرام په کورونو کې ډېر کارتی، دا به پخلی نه کېدې، خوراس کاک بس نه وو، په کور کې بیا صحه خامخا په دینې ساتله. نو په کار دا ده چې هر مسلمان د جهاد په نیت باندې کور اصحه وساتي. د هغه په کور کې څنګه نور ضروریات وي نور شی نه وي، نو په کار دا ده چې کور کې مثال اصحه هم د جهاد په نیت باندې. بعض علما او طلبا کرام یې غزان د کتابونه ښه ډېر راجمع کوي، اکثر دا غټ مولیان چې هغوی دونه غټې غټې مکتبې جوړې کړي، په هغه کې د لکونو لکونو چې دی کتابونه وي، ځینې خو ډېرې غټې مکتبې په لکونه کتابونه خلق دا کوي، لکونه په هغې باندې بندوي، خو لیکن د جهاد په نیت باندې یو کلاشن وکنی، د جهاد په نیت باندې یوه مرمۍ کور نه ساتي، د ځانه ټول عمر روغوال جوړ کړی. نو دا د پیغمبر د صحابه کرامو طریقه نه وه. یو حدیث راځي مشکات شریف کې، د نبی علیه السلام فوات یو صحابه کرام څه کسان ران، د هغې نبی علیه السلام چې د هغې حالت ته وکتل، نبی علیه السلام د مخ مبارک د خفګان نه بدل شو، ځکه د هغې لوږې ډېر والي و، د لوږې اثر پرې ډېر و. خو حدیث کې داسې راځي متقلدي سیوپې غاړو ته چې دی تورې پرتې وي، یعنی هغه صحابه کرام دومره د غربت په حالت کې کله به دونه جامه نه وه چې ټول عورت پرې پټ کړي، یا مثال د خوراس سپاک به کور څه نه و، خو د جهاد په نیت باندې اصحه به صحابه کرام نه ختموله. د نبی علیه السلام په کور کې همدغه حالت و چې مثال کله به کور کې د میاشتو میاشتو چې دی پخلی نه کېده، اور به نه بلېده، ځکه خوراک به نه و، په اور خلک ډېر پاره بلی چې خوراک بې پوخ کړي، نو د هغې کور کې به خوراک څه شی نه و، خو لیکن د جهادي اسلحې نه یو وخت د نبی علیه السلام کور نه دی خالي شوی. نو بهرحال دا هم د مسلمانانو یو ډېر کمی او کمزوري ده په دې حواله باندې، مسلمانان چې زور ته دومره ورسېدل، نو دا بنیادي دغه ده چې د الله په دې حکمونو عمل نشته. د جهاد لپاره تیاری کول، د جهاد په نیت باندې سامان نه پیدا کول، دې ته سوچ نه وي. نو الله یعد لهم، تیار کوي د دې لپاره، ما استطعتم، څومره چې ستاسې طاقت وي، من قوة د طاقت نه، و من رباط الخیر، او دغرنګې دغه تړلو دا سنه دا، و من رباط الخیر دې ته عطف د خاص شوی په عام باندې، دا قوت عام لفظ دی، هر قشی اسونو ته هم شامل دی، خدا ته د خاص یو کو په عام باندې. نو اعدو لهم، تیار کړئ د دې لپاره، ما استطعتم، څومره چې ستاسو وس کېږي، من رباط الخیر، من قوة لا طاقت نه، طاقت څه معنی د جنگ سامان، و من رباط الخیر، او دارنګې دا تړلو د اسونو نه یا د ساتنې د اسونو نه، محاورې معنی دا ښه جوړیږي، و من رباط الخیر، ځینې وایي دغه تیار تړلي شوي اسونو نه، دا معنی کوي، یا دا تڑلو دا سننا یا دا ساتن دا سننا کما محاوری ساری یومانا برابری نوامیر رباط الخیری او دا ساتن دا سننا توری بونا چی روی تاسی بیبری بانی دو اللہ دشمن دا اللہ وعدوکم و دشمن ساسی و آخرین او نور کسان مراتن منافقان دی من دون ما سواد دینا اللہ بازی منافقان دی اسیہ برسر پارا پیدا کہ دیر پا دا اللہ دشمن نا پیئے رکی دا اللہ دشمن دا بانی ڈاڑا نراجی دا اللہ دشمن یری گی چرا کذب بانی حملہ کون پی ورزم نو دیم مسلح دے دیم ماتم نقصان رسائی نو دا اللہ دشمنان پی وری و آخرین او داننگی نور کسان چیغا منافقان دی چکر یو مسلمان یو مجاہد یو مسلحی نو منافق سرم تیری گی اغام تی پیئے رکی او دین دا معلوم شو چې ارهابی مسلمان به ارهابی نن سبا مجاهدین په دې برنامه ولې کې چې دا ارهابیان دي دا دهشتګر دي نو هر مسلمان به ارهابی هر مسلمان به دهشتګر دي ولی ځکه الله وی ترهبون به دا ارهابی دی ترهبون معنا ده یا دهشتګر چې دی دا د ترهبون معنا ده نو په کار داده چې هر مسلمان د کافر مقابله کې سه ارهابی او دهشتګر دي دا نگنی چھو شو مجاہدین سری پو دینوں برنامہ علیہ کی چھو دا مجاہدین سری ارحابیان دی نو آخری نو نور کسان من دونی ما سواد دینا لا تعلمونم تاسو نپیجنی دیلر اللہ یعلم واللہ پیجنی دیلر وما تون پیو آتاس پر کوئی من شین دیو شین پی سبیل اللہ پلا دا اللہ پاکی یو وفا ایلیکم پورا بدر کلیش تاسو رغی بدلا وانتم لا تظلمون وفتاسبان بظلمون اکلیشی وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل على الله اللہ وکدی مائل الشلیتا نفجنا لا پستم مائل الشلیتا وتوکل زان اسفار پا اللہ بانی یقینا دا اللہ اوریدون کرے او پویرے دا عرص اوریدون کرے پا عرص پویرے وان جنحوا للسلم فدیات کے نہم قانون ذکر کئی نہم قانون سرے اللہ پہ جہاد پہ وقت کی کافران سے سورہ کول ہم جائز دی چھ مثال کلا کلا پہ جہاد کی سلح تو ضرورت راضی مذاکرات تو ضرورت راضی معاہدے تو ضرورت راضی دشمن سے سلح یا معاہدہ یا مذاکرات کول دا جائز دی لکا مشکین ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبی پہ کار دو سلح مطالبہ اوکلا نبی آغا مشہور رسول ہوا شرائط رسول حدیبیہ وی لیکی گی چی زمانگ استاس و مابین کی با نہا کالا جنگو نا نئی نبی علیہ السلام سلام دا آغی سلا خبر اومن را دانگی حدیث کی دا رجی نبی علیہ السلام سلامو چی اختلافات برا پیدا کی گی نو کستاوی وست کی گی دا سلی نوی سلحا کوا اللہ پیغمبر وی نو سلح و مذاکرات کوا دا زورت وقی دا جائز دی او صلح مذاکرات دا جنگ و حصہ دا دا فقی کتابون کی روغ روغ بابون دی پا دے بانے دا معاہدی پا نم بانے محادنہ یا معاہدہ دا کافران سر او چکل دا مجاہدین زورتی مجاہدین دام کا والا شی چی دشمن لروپی ورکی چرا منگ با دون دون روپی درکو خو منگ سے صلح وکا درے والا طریقی جائز دی یو دا چی بغیر دا مان لصلح وکلیش دین دا چې تیر کافر نه روپۍ وسو اخلي کافر ته وې چې لکه مال به د میشت یا د کال دومره روپۍ راکې او سلو مذاکرات د سکومه خدا له چې کړه د مجاهدین زور او طاقت برابرۍ دریم صورت دارې چې مجاهدین دشمن ته وای چې موږ به تاسو ته دوه دوه روپۍ درکو د میشت یا د کال او زموږ سره سلو مذاکرات وکړي دا درې وړ صورتونه جایز دي نو ان جنو للسلم اللہ کریم مائل الصلح تانو تم مائل الصلح تو توکل کا پال نہ بانی یقینا دا اللہ یذن کے پھیرے و ان یرید ان یخدعک فان حسبک اللہ پدیات کے اللہ وئی کدی ساسرا دوکا کول غواڑی دا و ان یرید ان یخدعک الشر دے جزای حذف شویلا چھ پنا تخف ہم ندین میرے گا کدی ساس دوکا کول غواڑی کلا کلا مجاہدین ندین میرے گی چیر دا حکومت چیر دا دیر ظالم دے دا سی دوکہ کئی دا مذاکرات نہ کئی صلح نہ کئی اسی دوکہ غرض دے اللہ وکر دوکی را دے می ایرے گا تے ما لکا پا ان نحس وک اللہ اللہ تا لر پورا دے نو کله کله دینه هم تشویش نه کې چې دا حکومت به غدر وکي دوکه به وکي. الله وی که دا غدر او دوکه نیت یې وو نو هم یریږي به ته نه، ځکه تعالی الله کافی دی. وَإِن يُرِيدُوا وَكُلْ إِرَادَ لَدِي أَن يَخْضَعُوكَ شُدُوكَوْ كِسْرَاسَنُوا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَسِيَقِنًا پُورَ اِتَعَدَ لَلَّهُ هُوَ الَّذِي خَاسَ اللَّهُ غَزَى دِي أَيَّرَ كَشْتِي مَجْبُوط لِي بِنَسْفِي فِمْدَاقْ قُرْبَانِي وَبِالْمُؤْمِنِينَ او پو مؤمنان باني وَبِالْمُؤْمِنِينَ پو مسلمان مؤمنان استعمل گری کرا چه غسوك صحابه کرامو نو دایا دلیل پو مرحی صحابه کرامو باني چه اللہ خپل نبی تا وی تمام مضبوط کری پا صحابه کرامو. حدیث شریف کی رضی نبی علیہ السلام وی اختار اللہ لی صحابتن، اللہ زمارا سپارا صحابه کرام ورکلا. نو صحابه کرام پا زیربان اللہ خپل نبی لا مضبوط کرو. وعلف بین قلوبی مومین را وصف من دزنون دائی کی لون پاکتا که خرش ولون پاکتا که چاہتا خرش کروی ما غشینا فی الارض ایچ پز ما کری جمعان طول ما اللبتا نمین بتا نوی پیدا کری بین قلوبی ما بین درونو دیو کی ولیکن اللہ فالکن اللہ مین را وستلا او مین پیدا کلا بین او پا مین دلی کی یقینن دا اللہ زورور دیو حکمت پالا رے پا دیکی اس بیان دا تائید کی مخ کسی رب داری مخی آیات کی اللہ ویل ایدکا مضبوط اکری مضبوطی آیا یو داوا چا اللہ دا مومنان امین کی اتفاق راوس او اغا چکل اتفاق را لیو قوت برابر شو پا قوت تا بیا مضبوط کری دویم دیتا اشاره دا چا دا اللہ دا مدد دا پار دیو بس مین محبت دیر زوری دی دا اللہ امداد او وقت دیر رازی چکل مسلمانان دیو بس مین محبت دیر کئی. بل دیتا اشاره دا چی اتفاق او مین محبت دا اللہ دیر لوی نعمت دے، یعنی دا مسلمانان امید که چکل جول یو اتفاقی وحدتی نو دا دا اللہ دیر لوی نعمت دے، دومره لوی نعمت دے. اللہ وی که دا دیر پارا دا دنیا طول وسائل خرج لیشی نو ام سوک اتفاق نشی راوستلے. اتفاق صرف دا اللہ پا مدد بانی رازی دا مسلمانان و جول دا مسلمانان وحدتا دا پا دی طریقہ رازی چھے کل اللہ تعالیٰ خپل مدد بکی او خپل نعمت پا مسلمانان بکی مداغی جوڑ لازی کنی دیر پا دنیا سرمایہ چلگے دنیا پا مالون بان سرے دا جوڑ نشی راوستے دا دمرا لوی نعمت دے. خونن سبا امت دیر دیر زیاد محروم دے پا مختلف جماعتون و دلو بان مسلمانان تقسیم دی دیو بل تنقیدون ای دیو بل ردون ای پا درس کی رازین مولیان کینین داوال نترخیر پوری پا بل جانب بانی تنقیدی پا کاردار چی دی پا زید جول تا دعوت ورکلیش اتفاق اتحاد تا دعوت ورکلیشی دا وڑی وڑی خبری پروعی مسائل دی دا وجن دوم را حد ترسول چی دیو بل نبوغزی دیو بل نپرتی پا یو بل بانی لعن او تانی و تنقیدون ای دیو بل گستاخی کی گی دیو بل بیدبی کی گی نو دا حالت دا خو کم جوازم نلل دا خو دا یهود دا نسوارا و طریقه و چیغی پا یو بل لان تاون و دا یو بل نبی نپراتو اون نفس اختلاف دا علماء ما بین که راتلیشی دا امامان ما بین که دا پوقای کرام ما بین که دیر مسائل اختلافی دی خدا سی اختلاف نو دا غی ما بین که چی دا یو بل نپراتو یا دا یو بسر بغزو دا امامان واقعات سر گوری دا غی دا یو بسر دیر زیاد من محبتو پا یو بل داست تنقیدون و دون اللہ انتان نو ندون در نپرتو لکنن سبا چم دا غکار کیگی پا یو بل بان سخت تنقیدی یو بل دیر زیاد نپرتی نو بارحال اتفاق دا اللہ دیر لوی نعمت دے. حدیث کی رازی عبد ابن ابی لبابا دیر مجاہد ننقل کی دیر ویزی دیر مجاہد رحمه اللہ سیو زیشما ویغز ما لاسونی وو اغوه چه حدیثی را تا بیان کو چه کلا دو مسلمانان یوزش در اللہ را پاره مینه یوزشی او در یو بل لاسوینی سی یو بل توخان دی نو در دیو در گناهون دسی رجیگی لکسنگ چه در ون نپان رجیگی دو مسلمانان در یو بس لاس ملاو کی او یو بس محبتی در دی در گناهون رجیگی نو دغا عبدال ابن ابی لبابا فنوم یو عالم دے دے او ما اتوو چی دا خواسان کار دے یو بس اللہ اسمی لاؤل مثال او دی باندې ټول ګناهونه رجیږي وی غره ته و چې دا موه و چې دا آسان کار دی دا ډیر ګران کار دی ولی ذکر الله تعالی وی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم دا اتفاق او دا الفت د الله مدد نه بغیر نه کیږي کدی لپاره سره دنیا ټوله سرمایه خرج کی نو دا جوړ او دا مینه محبت څوک نشي راوستلی نو د دوه کسانو مینه محبت یا د هغې جوړ یا د مسلمانانو جوړ دا معمولي خبره نه ده دا دومره غټه خبره ده که دې لپاره د ځمکې ټوله سرمایه ولګی نو هم دا جوړ څوک نشي راوستلی دا صرف د الله په مدد باندې راځي بل د یاد کې دې ته اشاره ده چې د صحابه کرامو د یو بل سره مینه محبت و بعض تاریخونه والا لیکي صحابه کرامو د یو بل سره دښمني وه نو ګورئ دغه تاریخونه د زیات نه خلاف دي صحابه کرامو د یو بل سره مینه محبت و د یو بل سره ورورولي وه سورت ال عمران کې تیر شوي وو فاصبحتم بنعمتی اخوانا د صحابه کرام د یو بل رونه رونه وو د یو بل دلته د یاد کې وایي د یو بل سره مینه محبت و نو کوم تاریخونو کې چې دا خبر راځي صحابه کرامو د یو بل سره دښمني وه نو هغه تاریخونه د ایتونه چې خلاف دي دارنگی سورت فتح کی راضی صحابہ کرام بارک رحمہ و بینہم رضیو بسر من محبتو او دی و علف بین قلوبهم اللہ رضیو دو زنو ما بین کی محبت راوس ولیکن اللہ علف بینہم لکا مثال اوس و خزرج جو اوس و خزرج دائمہ کی سمر دشمنی تیرا شوہ خوچی کرا نبی علیہ السلام ہجرت وکو دا ننګ هغې ایمان راوړ نو اوس او خزرج د هغې منځ کې ډېره زیات ورورولي او جوړه شوه د هغې منځ کې یو مینه محبت راغلی او یو روایتو کې داسې راځي عمیر بن اسحاق رحمه الله هغه وایي وایي کنا نتحدث ان اول ما یرفع من الناس الالفه موږ به خپل منځ کې دا مذاکره کوله چې اول به د خلکو نه مینه محبت پورته کیږي دې امت کې چې اول پورته کیږي نغه به د مسلمانانو دیو بس مینه محبت او کوم جوړ چې دا به ول ختمیږي دارنګه حدیث کې دا راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې دا په بارد او شاه کې نازل شوی چې هغه د الله د رضا لپاره دیو بس مینه محبت کوي او نبی صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف یا لا یؤلف ولا یألف داسې الفاظ هم راځي مؤمن دا د مینې ځای په هغه چا کې خیر نشته چې هغه د چا سره مینه نه کوي یا د هغې څوک مینه نه کوي نو څه معنی د مؤمن مزاج دا چې هغه د بل مؤمن سره مینه محبت کوي د ایمان په وجه د اسلام په وجه دیندارۍ په وجه باندې یو مؤمن به د بل سره خامخا مینه کوي اوس خو یو سړی داسې چې ځان ته مسلمان وایي د بل مسلمان سره مینه نه وي او نو بل مسلمان د سمینه کوي نو حدیث کې راځي لا خیر په دې مؤمن کې څه خیر نشته دی دا نه بل یو رواه سمعانی نقل کړي چې الله دا چې ملائک په اسمان کې پیدا کړي دي چې نیم بدن یې د واورو د نیمې د اور نه دی هغه چې تسبیح وایي نو هغه دا تسبیح وایي چې اللهم کما الفت بین الثلج والنار فالف بین قلوب عبادک الصالحین الله تا دې واورې د اور منځ کې جوړ لوستې نو دارنګه د مسلمانانو د ظلم منځ کې جوړ راواله یعنی هغه پرشته دا دعا کوي چې د هغې نیم بدن د واورې نه دی نیم بدن یې د اور نه دی نو ګوره دا بدن یې د واورې د اور نه جوړ دی نو الله دې واورې د اور مامه کې څه لوستې جوړ لوستې نو دغه پرشته دا دعا کوي چې تا الله د دې واورې او د اور جوړ لوستې نو دارنګه د مسلمانانو زړونو منځ کې جوړ راواله نو ملائکم د دې جوړ لپاره چې دعا کوي یعنی جوړ ملائکو ته محبوب دی د ملائکم ډېر زیات خوښ دی د جنتیانو صفت کې هم دا راځي چې اخوانا علی سرور متقابلین دا یې منځ کې به ورورولي دا یې منځ کې به جوړ ډېری دا د جنتي ژوند چې نو د هغې یو امتیاز داری نو بهرحال د جوړ او د اتفاق کوشش هر چا له پکار دی چې هر سړی د جوړ او د یووالي ټول مسلمانانو منځ کې د وحدت کوشش وکړلی شي یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین ای پیغمبره پوره دې تا لره الله تعالی ومن او هغه چا لره اتبعک چې هغه ستا تابعداري کوي د مؤمنانو نه په دې کې لسم قانون ذکر کوي د تلسم قانون حاصل دارے چې د مجاهدین او امیر لا پکار دی چې په هر حالت کې په الله توکل کوي ځکه الله ولا کافی دی. دوی میات کی تیزی دا پا قتال وانی ابن کثیر وی چه اللہ خپن نبی و مومنان پا جنگ بانی ورتی زی او داوتا وی چه تاسولا اللہ کافی دے نسمانا جہاد وکی زکا حسبک اللہ تاسولا اللہ کافی دے چه اللہ دل کافی دے دشمن دا دیروان نبا یری گینا دا خپل کموالی تا با گوری نا دارنگی دشمن دا زور و طاقت و سیحو تا با نگوری ولی زکا ساس اللہ ملگره دے او داغی سے اللہ نرے ملگرے نو اگر که داغی وسائل دیر دی داغی اسباب دیر دی خب بیوام داغی سے جہاد کیا زکر ساس اللہ کائپی دے ساس اللہ ملگرے دے اللہ دل کائپی دے نو دویم پایات کی دی ترغیب دے جہاد تا اول سلے لسم قانون دے امیر الجہاد دا پارا چھ امیر مجاہدین و امیر لپکار دا چھ دتا وکل پا اللہ دی دویم پا دے کی تیزی لپا قتال باری او مخکم دغه سی آیات تیر شوی وو مخکې سویلي وو په ان حسبک الله دغه مخکې دوه شپیتم کې ودې څلور شپیتم کې بیا وایي حسبک الله نو ظاهرا دا سری تکرار دی خو ګورئ قرطبي وایي دا تکرار نه دی ولې ځکه مخکې حسبک الله هغه خاص وو هغه خاص وو په وخت د مذاکراتو د سنې پورې او دلتا حسبک اللہ سرے عام دے طول اوقاتو کے نو دا مخ کی حسبک اللہ خاصو مذاکراتو سے او دا حسبک اللہ خاص سرے بلکہ دا عام دے نو دیو ناغوی تکرار ندے ومانی تباکا من المؤمنین دا زی لگا ونی مشکل لے پدے کے سے توجیحات کئی یو توجیح دا کئی چے ومانی تباکا کی دا واو عاطفہ دے او دا اومنی تبا دا عطب دے بدے کبانی حسب و ککی دا کاب چلے نو پاغی بانی عطب دے او عطب دا اسم زائل پا زمیر مجرورہ شوئے رے بیر عادی دا حرپ جرنا او عطب دا اسم زائل پا زمیر مجرورہ بیر عادی دا حرپ جرنا دا جائز دے پا مذہب مختار بانی ورہ مذہب دا غلے نو مانا دا سر حسب و کا پورا دے تانا را اللہ پاک ومن او پورا دے اللہ حق چال را چی غستا پی تابداری کئی دا مومنان دا نواو عطیفا دے پر کبان عطب دے یا دا چی دا واو پا معنی دا معاصر دے نو معنی دا حسب و کا پورا دے تا دا اللہ پاک و منی تبا کا سر دا اغا چانا چی غستا تابید مومنان دا نسمان اللہ تعالیم کافی دے او استاد بدار الله ایماندار الله عمل الله پورا دی بل یو توجیه په دې کې دا دوه توجیهات صحیح دي به دې دوه توجیهاتو کې د اسانۍ لپاره تاسو لا یو توجیه روالی چې و من اتبع کې و عتیفه دی په دې کاعتم دی یا و په معنا د معاصر دی دوه توجیهات دا وشو دریم توجیه دا سی کئی چه دا من عطف شی پا لفظ اللہ باری نمانا دسرا حسبک اللہ پورا دی تا در اللہ و من او پورا دی تا در اغسو چه غستا تا بدار دی مومنان دا نا اللہ دا لکائفی دی او مومنان تا دا لکائفی دی دا توجیه پا دیاد کی باج خلقو کلی دا باج علماء دا توجیه کلی خود دی توجیه بانی حافظ ابن قیم در سخر دونه کلی دی اوو چې ګوره حسب دا په الله پورې خاص دی لکه توکل تقوا عبادت په الله پورې خاص دی توکل به صرف په الله کې تقوا ویره به صرف د الله نه کې نو حشمیت او کفایت هم په الله پورې خاص دی الله کافی کېدی شي خو مؤمنان دا کافی کېدی نه شي نو دې ونه دا توجیه هغوی بیخي غلطه ده دې زبانې هغه ښه بحث کړی دی دا باسی زاد المعاد کی ابن قیم رحمه اللہ کلے دارنگی مجموع الپتاوہ کی علامہ ابن تیمی رحمه اللہ دا باس کلے لے او تفسیر جواہر القرآن کی پینڈا شیخ آغم دا باس را نقل کلے لے نو بارحال ومنی تباکی غلط مانا چی باز علماء کلے دا خو مانا غلط دا نشنگے ویری چھ دعوی من عطب شی بچا باری فلفظ دان اللہ باری مقصد بیسی شی کافیر اتان در راو کافیر اتان در اول سوک چھ غستا تابیداری کئی دی مومنان فاوی دا توجیح غلط ارزکا حسبیت او کفایت فاللہ پوری خاصی اللہ کافی کئی دی شی خطابیدار او مومنان کافی کئی دی نشی نو دیوین دا اول دو توجیحات دی زیان کی وردی یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال اے پیغمبر آتی زیور کا و مومنان لرا پو جنگ بانی علی القتالی پو جنگ کولو ایکم منکم کو استواسنا عشرون شل کسان صابرون صبر کون کی یغلبو غلب بکی میاتین پو دو سو باندی و ایکم منکم او کو استواسنا الفن زر کسان وَأَيَّكُمْ مِنْكُمْ كُنْ إِسْتَاسُنَ مِيَتُنْ سَلْقَسَانْ يَغْرِبُ غَلَبَ بَكِي أَلْفًا فَزُرُ قَسَانُ بَانِي مِنَ الَّذِينَ لَا قَسَانْ لَا كَفُرُوشِ كُفَرِي كَلَي بِأَنَّهُمْ ذَكَرِي قَوْمٌ يَقَوْمْ دَي لَا يَقْوَهُونَ شِنِفُوِيِّي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فَدِعَتْ كِي يُولَسَمْ قَانُونَ ذِكَرْ كَي دَ أَمِيرُ الْجِهَادِ دَ پَارَ چ امیر الجہاد ندا پکار دی چ مجاہدین تر جہاد ترغیب ورکی او ترغیب کی دا خبرم ذکر کی چھ یکم منکم نو حارج المؤمن القتال نمراسلے ترغیب دی جہاد دلتا پیغمبر تا خطاب دے خود پیغمبر پا جے ہر امیر دا مجاہدینو اغلا دا پکاری چھ اغا مجاہدینو تر جہاد ترغیب ورکی ندیو اینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جہاد ترغیبونه ډیر چلاول حسین مخکی واقعات رشوه جنگ بدر کې شکره جنگ شروع وو نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته قومو الی جنتین ارجو السماوات والارض هغه جنت ته ورپاسې گئی چې دغه پلنواله په اندازه د اسمان نو د ځمکه کړي نو ګوره جنگ شروع وو نبی علیہ السلام به ترغیب چلاو دا نه د قران کریم ګڼ آیتونه کې د جہاد طرف ته ترغیب راغلی دی د جهاد فضائل د مجاهدینو فضائل د شهادت فضائل دا بار بار بیانیږي یا حدیث مبارکاو کې په دې باندې ډیر احادیث راغلي کتاب الجهاد په نوم باندې د حدیث کتابونو کې مستقل غټ باب راځي چا کې ګڼ احادیث دي په جهاد په موضوع باندې نو حارز المؤمن القتال مقصد داري چې خلکو ته د جهاد ترغیب ورکا خلک په جهاد آماده کا یعنی داسی درسونه بیانم پکار دی چې دا ریس مجاهدین را پیدا شي مجاهدین ډیر شي کوم باید خلکو نه دا کمې کیږي چې ټول قران ختم کی خو یورس په ترغیب ال جهاد باندې بیان ونه کی یا بعضی علما کرام حضراتی او دو دو بیان نه کوي درسونه کوي بیان نه کوي د جمعې بیان د اخترو بیان آسی په خلکو ته چره بیان نه کوي خو د جهاد په موضوع باندې بیان نه کوي نو دا په دیات باندې عمل ونه شو چلے عمر تیر شي او د جهاد موضوع بیان نه ونکي په کار دار چې څنګه په نور موضوعات او بحثونه بیان نه کیږي نو دا غټول نه جهاد ډیر اهمیت لري په کار دار چې جهاد په موضوع باندې بیان نه ډیر وکړي شي او به یو قسم لا یو طریقه دا ترغیب هم ذکر کړي چې ایکم منکم عشرون صابرون یعنی دی طریقہ بانیم ترغیب ورکولا شی کچھر تا مثال شل مجاہدینی ناغیر اب اللہ پا دو سو غلبا ورکی او کسلی نا اللہ پا زر کا پیرام ناغیر غلبا ورکی دام سمانا یعنی یو مجاہد با دلہ سو مقابلہ کئی دغرنگی روس سبے بلاعات کی راڑی بیدی حکم کی ثانی راغلی وا چیو با دو مقابلہ کئی اولنے حکم داو چھ یو مجاہد با لش کافران مقابلہ کئی یعنی یو زیادہ کی یو مجاہد دے مقابل کے لش کافران دی نو دا مجاہد با دے کافران نتیخ تا نکئی نو لن مقصد دے ایکم منکم عشرون دا عبارت دیر اگر دے خو لن مقصد سرے لن مقصد دارے چھ یو مجاہد با لش کافران مقابلہ کئی دا غیر با تیخ تا نکئی خو تیخ تا اوکر دا گنانگاری گی دا اولنے حکم ہو خو بے گوری مقصد لند عبارت یہ اوگر ذکر کو داولی پا دی اوگر عبارت کے لئے تا اشارہ دا چی پا ابتداد اسلام کے صحابہ کرام شمار کم ہو نو اکثر تشکیل نہ بدا سی ہو چیا بد شل نہ ترسل پوری تعداد بان مشتمل ہو نبی علیہ السلام بدا سی واڑ تشکیلات کول نہ چریکی ہونے تشکیلات ہو نہ اغ چریکی یا گریلا تشکیلات سی ہو پرا کی کل دری قسم تلی پنجم تلی پنجل نہ شلم تلی دی دا سے دسل پوری کسان دا وقت وقت مختلف تشکیلوں نبی علیہ السلام کری دی سر سیرت گوری او د سیرت مطالعہ کی یا در سے کئی اور دلی ترغیب پا د سیرت مطالعہ و درس ہم ډیر ضروری دے لکار رہی قل مختوم کی د نبی علیہ السلام غاولنی تشکیلات ذکر کری دی ناول تشکیلات دا سی واڑا واڑا ہو دانا سبا چی کم چلی کیا گوریلا تشکیلات کی گی دقنگی واڑا گوریلا تشکیلات بہو او پا کی بلک کسانو پینز کسانو تشکیل ہم شوئے دلہ سو پینزل سم شوئے دے دشلو دشلو پوری دقنگی تشکیلات بکی دل نو دا عشرون دا مئتون یا عشرون دا شوئی نو دیکی دی خبر تا اشارہ دا چی پا افتداد اسلام کی تشکیلات پا دا طریقہ بانی وو او بید ترغیبی را جہاد دا پارا پا دی مسائل پویدو دا پارا دا سیرت مطالعہ دیر زوری دا نسبا یو بل کمی اگر دیم دا چی دا سیرت درس نئی دا سیرت تعلیم نئی پا کادار چی دا سیرت سرے تعلیم وقت پاکی مثال یو جماعت کی یو زیر کی سرے اسی گی پا کادار چی دا سیرت نام تعلیم کی گی او دا بید تعلیم دا پارا دا طول نا دیر بہتر سیرت چی دا رحیق المختوم دے الرحیق المختوم چدا عربی کیم اصلی پا عربی کی دے مختلف جبو کی ترجمہ شوئے دے اردو کیم ترجمہ شوئے فارسی کیم ترجمہ شوئے دے پختو کیم شوئے دے انگریزی کیم ترجمہ شوئے دے فرانسیسی کیم ترجمہ شوئے دے تو مختلف جبو بانے ترجمہ شوئے دے لیر خسی رد دے آسان نو پکار دار چی داغی نصر ام تعلیم کئی اگر دیر پیدی دی خود نبی علیہ السلام دے سیرت نا دے جن نصر پی خبر شی اول بات داغی نے بے زیاد تفصیلی سیرہ چلے بے زاد المعاد در حافظ ابن قیم رحمہ اللہ الکان سمی ویل یہی سمی ویل سے خبر میں ہوگی پی کرم دے درس توجہ کوئی کن کور کارون ہم پری ہی راغلی ہوئی درس تا ہم دل تنو دی پیخی کوئی نو بارحال پاول کی دن نبی علیہ السلام دا تشکیلات چیو اگر پا کم و کسان و مشتمیلو نو زکا نا عبارت چلو گو گزی کرشو نو پا دیکی دا پایده دا تفسیر ابن کثیر وی چی غالبا دا تشکیلات بچیو دا با دا سلن نکمیدل او اکثر بدا سیو چی دا سلن با ندریدل نو دیو جدا عدد ذکر کئی نو یا یوحن نبی پیغمبر اورتیس که مومنان پا جنگ کولو بانی کئی ساسو نا شل کسان صبر کو ان کی غلبہ بکئی پا دو سو بانی و ایکم من کم کئی ساسو نا شل کسان غلبہ بکئی پا زور بانی دا کسان نچکو پر اکلد کلی یو قوم دے چن پوئی گی الان خپ پا اللہ عنکم اللہ وی وسا سانتیارا وسا اللہ طلاب تاسو بانی والی موفی اللہ لپا کن نفیکم شقینا پا تاس کی ضعفا کم زور تیادا فَيَكُن مِّنكُم كَيْسَاسُنَا مِئَةٌ سَلْكَسَان صَابِرَةٌ صَبْرُكُمْ كِي يَغْلِبُوا غَلَبَ بَكَيْ مِئَتَيْنِ فَدْوَسُوا بَانِي وَيَكُن مِّنكُم كَيْسَاسُنَا أَلْفٌ زَرْكَسَان يَغْلِبُوا غَلَبَ بَكَيْ أَلْفَيْنِ فَدْوَسُوا بَانِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكْمُ اللَّهِ بَانِي وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ النَّاسُ سَرَدَ صَبْرُكُمْ كُنَدَي دَايَات لَغُونِ مُشْكِل لَي دیکھیے متقدمین علماء او د متاخرین لگون اختلاف دے متقدمین علماء چدایت ناسخ دے دمخ کی آیات دپارا ذکر مخ کی آیات مقصد داو چیو مجاہد بدلس کافران مقابلہ کئی او دیات مقصد دار چیو مجاہد بر دو کافران مقابلہ کئی ناول حکم دا یو مجاہد بد لس کا پیران نہ تیخ سے نہ کئی کہ تیخ سے اوکلا دے دا حرام کارے او کو او دیات مقصد دا رے چی یو مجاہد با دا دو مقابلہ کئی یو مجاہد بر دو کا پیران نہ تیخ سے نہ کئی نا اوگا مخکنے حکم دا رستنے دے مخیات منسوخ دے دا والا ناسخ دے او متاخرین وی چی نا دا ناسخ نہ دے او مخ کی منسوخ نہ دے بلکہ دی آیات کے بیان د تخفیف دے بیان د چالے د تخفیف دے آسانی دے او دا متاخرین علماء خبر زیات غره معلومیږي ځکه یو خو دیات کې لفظ خپ په راغله خپ په الله انکم دا الله ثانی را وسره دویم دا شي منسوخ که مخ خیات منسوخ وی نو پا منسوخ بانی عمل نکیگی او کسلی پا دی مخ خیات عمل کئی نو سوابی دیر دی نکا یو مجاید دلس کافران مقابله کئی او تیخ تتی نکئی نو دیکی خوبی دیر جا سواب دی نو مخ خیات بانی سلی عمل کولیشی که منسوخ وی نو بیخو منسوخ بانی خو عمل نشی کری او دلتا مخ خیات بانی سلی عمل کولیشی نو بارحال دا مسئلہ ذکر کئی علماء دام ذکر کئی چھ گوری خواہ کو یو مجاہد دے او مقابلہ کی دو کافرانی نو تیخ تا بنا کئی کویک لگنانگاری یو کافران زیادو مثلا یو مجاہد دے یو مجاہد مقابلہ کی درے کافران دی نو درے کافران نو تیخ تا کولے شب دی گنانگار ندے و پا دسی مقابان صبر کول دا دیر غوره دی فورون منگا خبر کلی و چه غزوی موتا که دری زر مسلمانان و صحابه اکرام دری زر و او دا اغی مقابل که رومیان چی و اواد والا کهو او بی غزوی موتا که دا اغی امیران و سلور امیران شیدان شیو زیر امی حارسه رجلان هو امیر و اغا شهید شو دان روس جعفر رضی اللہ عنہ و جعفر ابن ابی طالب اغم شہید شو بے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اغم بے شہید شو بے خالد رضی اللہ عنہ جنڈا واخستا او خالد رضی اللہ عنہ دیر پا حکمت بانی جنگو کو دو دشمن سے جنگم کاو او دا مجاہدین رول و طریقہ بانی رستا کول او پا دے بانی نبی علیہ السلام بے دعوا صفتم بکو او نبی علیہ السلام صحابہ کرام متخبرم ورکو چی پلانے امیر شہید شو بے پلانے حدیث کی دار رہی نبی علیہ السلام دستر مبارک و نوخ کی روانی وی بے ویر چی جنڈا دا اللہ دا توری نیوی توری روا خستا خالد رجن ہو یاد کو نبار الفاکی دا دری امیران شہیدان شو او سلورم نمبر امیر پا کسو خالد رجنان ہو یعنی مجاہدین دام کا ولی چی جہاد پا موقع کی دا سی پا ترتیب بانی امیران مقرر کی با جنگون کی دا سی شوی دی دنہ پورے امیران دام شہیدان شویلی پہ یو جنگ کی چی مثال دیو جائے تشکیل تلے لگی یو امیر مقرر شوی رے آغا شہید شوی بیا بل امیر پر ترتیب بانی گن امیران او جہاد کی دا طریقہم سیدہ چی سلے دا مجاہدین دا پار امیر مقرر او دا اگی میں کدا سی نوبت غنی مقرر کی نوبت نمبر او ترتیب مقرر کی چی دا بستاس و امیری کدے شہید شو بیا پلانی یا دام کولے شی چھے مثلا دا دو روز پارا پلانے امیری بے پلانے امیری یا دا ابتے دا پارا پلانے امیری دا بلے ابتے دا پارا پلانے امیری دا ٹولی طریقی جہاد کی دا صحیح دی و بارال من دا خبر کولا چھے غزوی موتا کی صحابہ کرام سمرو دری زرو او رومیان سمرو دولاکا و گولا دے دری زرو دے دولاکو نتیخ تنرہ کرے لکو مسلمانان کمی او دشمن دیری نو تیخ تا کول اشی خوکو صبر رو کی نو صبر دا بیادیر پزیرت لری او دیر ثواب لری نو بارحال خدا نا چی دا یاد دا مخیر پارا ناسیخ نشی بلکی دے که بیان دا چارے دا تخفیب دے ما کان نبینا یکون لہو اسرا اللہ مناسب ندی پیغمبر لرا ای یکون لہو چی دا پارا اسرا قیدیان حتی یسخنا تردی چلے خونریزی ہو کی او یوس خینا خونریزی ہو کی یا دیر توی نتوی کی فی الارض پدما کی توری دونا تا سو ارادہ لرائی آرز و دنیا دا سامان دا دنیا اللہ ارادہ لرائی دا آخرت او اللہ زور ورد حکمت والا رے پدیار کی یو دولسم قانون ذکر کئی دا پا دا امیر الجہاد ردی قانون مقصد دارے چھے دا جنگ پاول کے کافران دیر قتل اول پکار دی دا دیر پارا چھے دشمنانو بانی رو براش یو خبرہ پکی دا کئی اول کی دا قیدیان نکئی اول کی دا کافرانو دیر وی نتوی کی حتی یسخنا اسخان عربی کی دیر وی نتوی دلتوی سلے دیر مڑی ہو کی اور دیر وی نتوی کی نسمان اول کی دا مجاہدین قیدیان نکئی اول کی کافران وینه تو یکی دویم دیتا اشارہ کئی چھے دا بدر کی چھے کم قیدیان شوی ہو نا اللہ ہوئی دا وجل غور ہو پا نسبت دا دی چھے اگا قیدیان کرے شو پی دیتی واقص صلح پا بدر کی اویا کافران ہو وجل شو اویا قیدیان ہو نو اگا قیدیان ہو بارا کم اللہ تا دا فخ ہوا چھے دا وجل شو ہوئے او دا دینا پی دیان ہوئی اقصر شوئے خوش مابای کلام و دی قیدیان کرل او بے داغی نچرے پی دیا واقص صلح او واقعی تا اشارہ کئی درین دیتا اشارہ دا چی کل با نبی علیہ السلام تا وحی نور آگلی نبی علیہ السلام با بے اجتحاد مکاو دا شورا پا زیرے بانی لکہ دا بدر دا قیدیان چی شویو دی بارا کی وحی نور آگلی نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام دی بارا کی مشورہ واقص تا چی دی سنکا والغواری پا آکی دو دری قسم مشوری مخیطر آلی خدا بکن ہو رائی داو چی دینا پی دیوالو نبی علیہ السلام پا داغ پیسلہ وکلا داغین بے پی دیو آخستلہ اگر چی پی دیو دا اللہ خوخ نوا اللہ تا خوخ داو چی دا او جلیشی خروس سبی تنبیح را لآیتون را سلورم پا دے کہ دینا دا شورا احتمام معلومی گی لکہ نبی علیہ السلام دو بدر دو قیدیان مبارک مشورہ اکلا صحابہ کرامی را جمع اکلا چی دی بارکی سکا والغواری پی نظم پا آیات کی دو نبی علیہ السلام ادب تا مشارہ کئی زکا دلتا وی ما کان لی نبیین دا لی نبیین نکرہ ذکر کو اگر چی مرات نزمنگ پیغمبر دی نو دلتا پا دی کی دو نبی علیہ السلام ادب تا اشارہ کئی دارنگی روز تا توری دونه که خطاب صحابه کرامو تا کئی نبی علیہ السلام تا خطاب نکئی اللہ نبی علیہ السلام تا دست نوی توری دونه عرض دنیا چه تا دنیا گوختلا صحابه کرامو تا وی تاسی دنیا سشو و عرض دنیا نمورد دا پیدیا خستن لی نو بارحال پدیاد که دا نبی علیہ السلام دیر ادب تا اشاره کئی یعنی دا پیغار چا دا اگه دا شان مناسب ادب پکار دی دا نبی علیہ السلام ادب پکار دی داغی بارہ کی مناسب لہجہ پکاری او دا ادب لہجہ پکاری ذکر یوی دا نبی علیہ السلام دا سی نو چی پیغمبر تارا دا سی نو پکار دا سی اتا نوی بلکہ سنگا وی پیغمبر لہ پکار نو دا سی نبیین نکرہ جی کرکو دویم توریدو نکی عرض دنیا کی خطاب نبی علیہ السلام تا نکی بلکہ دا خطاب چاہتا کئی صحابہ اکرام تا کئی وہ گوری پدیات بانی بسلے علا پویشی چی دی پشان نزول بانی پویشی او دا دی پا واقعاتو بانی پویشی دا واقعات مخ که منگا یو حالا پوری بین کریو خسوی سی پا دی شویم و نو دیر شان نزول بارا که رازی چی کلا بدر که قیدیانو شو نبی علیہ السلام صحابه کرام را جمع کلا مشوریتی واقستا چی ما تارو نپی های حلائل و سارا دا دی قیدیانو بارا که سار سر آئی دا ابو بکر را جنهو توی چی دا خزمون رشتدا دی دی ترون خدا را چی منگ دین پیدیا والو اگا پیدیا بانی منگا نور دی جہاد دا پارا تیاری وکو او که دیش اندہ که اللہ دیتا ہدایت وکی لابا کنہو رائی دی سب بارا کیوا دی پیدیا بارا کیوا چی پیدیا باتی والو دو مرن ہونا نبی علیستان تا پوسکو چی صاحب کس رائی دا اگا وی لا واللہ مار اللذی را ابو باکر وی دا سند زماری پا اللہ قسمی وی زمار دا با کنہو رائی ندا زمارا ادارا چھ منگا تدا اوالکا حالی دا جن ہوتا اقیل اوالکا چھ داود اثر قلم کی حمزر جن ہوتا درور عباس اوالکا چھ دسر قلم کی او ما تا پلانے اوالکا دا دیو رشتدار دا مرنو چھ زدن اثر قلم کم یعنی چھ دی قلم کو زکر دا دو کوپر مشران دی او چھ اللہ تم زمان دا خبر واضح شی چھ زمان کافران تا معمولی میلانم نشتا پا دیکی منگ دی رشتوم خیال نساتو اندر مرن ہو رائی داو چی پیدیتی ناخلو خو آرچا تا دا غیر رشتدار اوالا که چی دخپل خود رشتدار نسرو نا قلم کو و زمان دا غرائی دا بارحال بے نبی علیہ السلام پیسلا وکلا دا اباکن ہو پرائی بالی نبی علیہ السلام اتوو چی دا سی ہوکی چی نن تاسو غریبانی وی بیواسی وی طول ندین با پیدیو واخلو نداغین بے پیدیا واخستلا سلور زر پیدیا دری زر آر چاہتا بے قتل داغی مناسب پیدیا بیتے خستلا بعض دا سیو شغی اسیم پکی ازاد کریو یو کس دو دا سیمو لکه مثال پاری کی عمرو ناسن هو دای کی بے فدیه نو حاصل شروع سے واقع روان ده دای بارے کی داوی بیچو زینب رضی اللہ عنہ اوی یو هار را ولیگا هغه هار اوی ته خدیجه رضی اللہ عنہ والا کړو کله چې دا په نکاح کېدل نو خدیجه رضی اللہ عنہ یو هار ورکلو هغه هار د خپل قیدی په باره کې دا نو لاس په وخت ایمان نه وروړل کو پر په حالت کې وو خو زینب رضی اللہ عنہ دا غی دا زلول په هغه هار را ولیگا بے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام مشورہ بانی داوان پیدیہ وانا خستلا اگر بغیر دے پیدیہ نا آزاد کو خوش شر دے پیدا کے خود چھتک کر لالی زینب جنہا برا لیگی دے خواہ نبی اگر اگر وعدی بانی داوان مکلا اپاداری مکلا ذکر مخکنے خلق دا سیو اگر چی پہلت دے کوپر کے باو اپاداری پیدے روا دے وعدو وپاپ کے دے روا دارنگ یو کس دا سیو چی پاگی بانی قیدی آزاد کو بعد دا سیو چی داگی پیدی واسنا کی دا ناگی تا بید مدینی توی بی لس تس ما شمان والا کول چی دای تر خط کتابت چلو خیوائی اکا مکی والا پلی کلو پویدن او مدینی والا پلی کلو نو پویدن نو ما شمان تا والا که دای تا خطون ازده کئی چی خط بیو تا ازده کو من دا داگی پیدی و پدی بیزاد آو بالا دیتون که دا واقع تا اشاره کئی او ایتون نگو را دا خبر معلوم شو چی دا اللہ پاک خوخ داو چی دی کسان دا پی دیا نوی اخصال شو دی وجلی شو وی خو بارحال پیسلہ و نبیر اسلام کلی و در روست ایتون نگو بے تنبیحم ذکر کئی پدی باری لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم اللہ لولا کتاب کہ نبی اللہ پیسلہ یا حکم من اللہ دا اللہ پاک نا سبقا چی مخ کی تیر شوئے لے یعنی پیسلہ شوئے لے لولا کتاب ان کا نبی حکم من اللہ دا اللہ نا سبقا چی پیسلہ شوئے لے لما سکو مخام خار سیدلہ بیتاستا پی ما پا مال بانی خاص انشتاسو اخستے ہو لی قیدیان نم پی دیا کی واقص عذاب ان عزوی ما عذاب لوئی اللہ کہ زما یو سابقہ پہ سلام نہ وے نو اللہ پہ دی پی دیا خسو ما عذاب در کلے وے نو سمانا دا پی دیا خسنم خ کار نہ دے کلے اللہ ادا ددی مستحق چھ ما پہ عذاب در کلے وے او دادا پہ یو سوال نہ سوال دارے چھ ار کلے دی پی دیا واخستا نو پکار دار چھ دی عذاب را ولے وے کدی ہو گنہگار شو نو دیات کہ ای جواب تو اشارہ کئی چ عذاب ذکران لے چھ دی گنہگار نو او گنہگار ذکر نو چھ دی مخالفت د اللہ د حکم نہ نرے کرے او مخالفت د حکم نے والے نو کلے ذکر دی بارہ کی نمخ نہ حکم نو راغلے اللہ خودی دی پی دین نو منے کری دیوانی پوہ شوی یعنی مقصد دار دا پی دیا خسل خ کار نو پس صحابہ کرام پی ندی گنہگار شوی ورین دی گنہگار شوی ذکر دی پی دیا خسل اللہ مخ کی من نو کرے او اللہ سرے گنہگاری علی گنہگاری چھ اللہ ولی حکم رو لے گی کہ دا حکم خلاف سرے ہو کی نو بے گنہگاری گی نو دید حکم مخالفان نو کلے زکا حکم مخکن نازل شوئے نو بدے بارے کی یوانی پوہ شوئی نو دید پا دی گنہگار ندی لولا کتاب ان کا نوے غا حکم نو دی کتاب مستاق سرے چھ اللہ کا حکم نوے چھ پیسلہ شوئے لے نو دی یو مستاق دارے چھے اللہ دا اغا پوری شال عذاب نور کئی ترسو چھے اللہ امر نہیں را لے گلے وما کننا معذبین حتی نبس رسولا یو مساقی دا غدے دویم مساقی سرے اغا دا دے چھے دی امت دا پار غنیمت او پیدیا دا جائز دا قیدین پیدیا دا امت خستے شی دی امت دا غنیمت چھے حلال لے لکر پیدیم پا غنیمت کی رازی پا دی پوش شوئی کنا نو دا کتاب نیا مراد دا غدہ دے دا اللہ دا حکم دے چھے اللہ دا اغا پوری یو چال عذاب نور کئی چھے ترسوی اغا تے حکم نہیں را لے گلے یعنی چھے اللہ حکم را بولی گی سرے دا اغی خلاف ہوکی نو العذاب را کئی کہ اللہ حکم نہیں را لے گلے او چاہی خلاف نہیں کرے نو اللہ پہ عذاب نور کئی نو لنڈا دا را دے پی دینا دا منع بارک یا مخی حکم نور آگا رے پوشوئی پی او دویم کتاب ان دویم مساق سشو اغدا شو دیو مطلب غنیمت حلال لے پی دیا اقصن دیل حلالو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا اللہ یخری دا اغمان نا غنمتم تاسو غنیمت کی واخص حلالا طیبا حلال پاک واتقوا اللہ ورگی دا اللہ نقین لا بکن کی امیربان دے دا دیا دا شان نزول بارا کی وی چکل دا مخ کی آیات را لے چلوی کہ اللہ مخکنے حکم نوے نپدی پی دیا خسو ما عذاب در کلے وے نپدی کی قسم نزور نرالا دی پی دیا خستلو بانی نباس شہاب اکرام دا دینا یو نفرت گونے وکو دی پی دیا خستلو نا لائی گمان داو چکن دا پی دیا خستلو دا دی خوڑل دا بسی نی نا اللہ بیدایت راو لے چفکولو من ما غنیمتوم ایلی حاصل دارے چگور دا پی دیا غنیمت دے دا حلال او پاک شہر دا خوڑل ایشائی دیکھ دعوت اشارہ دا زکر دی امت اللہ غنیمت حلال کلے مخکنو امتون لغنیمتون حلال نو خدا دی امت خصوصیت دے چھ دے لغنیمت حلال لے حدیث کی دارہ دی اللہ زمان کم زوری تاو قتل نو اللہ مون دا غنیمت حلال کو یا ایوہ النبیو قل لمن فی ایدیکم من الاسرا اے پیغمبر ہوایا او چاہتا اسلاس پلا سنکی قیدیاننا ایعلم اللہ کم علوم واللہ تا ساس پر جنو کی خیران خیر خیر سر ایمان لنو کی میمان ہو نیوتی کم در بیتاس تا خیران غور مال اول خیران مراد ایمان دے دویم خیران غور مال من بعد آسان او خدا چا صلح شلے من کم ستاسن و یغفر لکم اللہ بخنو کتاب سو اللہ بخون کے او مہربان رے پدیات کے دیالسم قانون ذکر کئی دا امیر الجہاد دا پارا دا دے قانون مقصد دارے اللہ وچی کلا قیدیان وشی او پدی قیدیانو کے بعض قیدیان دعوت ایمان وکی چیزا خو مسلمان ایم باخد مخکر ایمان دوڑے ہو او دا دعوت ایمان دا دے دا پارا کئی چی جان دا پی دین پی خلاص ای نا اللہ وی اغتا بدا خبر اکی چی تابانی پی دیا ورکول لازم دی او کستا دا دعوت ایمان سی وان اللہ با دین دیر غور عوض در کی نو دی مقصد دارے چی کلا قیدیان وشی داری قیدیانو کی سلے پی دیا مخستلے شی قیدیانو سدری سلور کار جائز دی وجرم جائز دی قیدی کولیم جائز غلام تے جڑاولم جائز دی او دام جائز دی چی احسان پی وکی و ازادی کی او دام جائز دی چی ازادی کی و پیدیتی والی نا سنور کارون دی قیدیان اسے جائز دی خو اللہ وچی کل قیدیان وشو دی قیدیانو کی زنی دعوت ایمان وکی چیزا خو مسلمان ما خود مخکن ایمان نوڑے زی پو زور مثلا جنگ لراوستے مجبورا کلے اما دا سی و خبر وکی دعوت بداوی چتاوانی پی دی ور کول لازم دی خو کو سال دعوت صحیح و ان اللہ بدین غور ایواز در کی او دا قانون اللہ ولی را ولی گا دے وجہ دارا کدا سی شینو بے با قانون دی پی دیا بشی بے باز بن یو بندی بدا دعوت کئی بل بے کئی نب دے وجہ بانی دا قانون اللہ را ولی گا او دا واقع پا بدر کی عباس انہو تراغلی وان عباس انہوں نے بیل احسان پی دیا خستلا نو دو ازو خوی پزور رو سیم جنگ تا زمان والی پی دیا خلی نو دعوی بارک اللہ دایتون رو لیگل عباس انہو چکل ونیو نو دسر چیدے پجب کے شل اوقی سل زرم مسو شل اوقی سل زرم مسو او دای دیر پار رو لیو چی خالکو تا با دوڑایی ورکو ما ذکر دی دیتا شکم مجاہدین دا غوط تر پر آغیلی و نبار کسانی زیمواری آخستی و مجاہدین متاس اشتزاعن و یعنی کم کافران چی دی جنگ تر آغیلی و دی با در جنگ تا نو لس کسانو دا غی در دوڑای زیمواری آخستی و چی دا قربانی باید منگو کو چی دی کسان تا من دوڑای ورکو زر کسان لخ کرو اول دی لبا دوڑای منگ ورکو خرچه بے منگا کو لس کسان سدا زیمواری و پا آکی و عباسین هم و نو دم دزان سدا روپای روڑی وی دو شل او قیه سلزر دا دزان سر وڑی و چکر دی ونی و او سلزر موسو نو دو چر ازمان نور پی دی ما خلی دا کوم سونام چر نه خاص دا پوره دا بعد دغه ما پی دی وګرځوي علی د جنن هو چنا دانش کی درې تا روپۍ دې دې پاد راوړې وي چې دا روپۍ دې زما خلاف استعمال ولې په جون کې او خپل پی دی ما راکې او ستا چې کوم وراره دې دا او قید ابن ابی طالب داغه هم چې شل او قیس فین ضرور کې ناو زمان خپل پی دی مخلی او دوراره پی دی زمان اخلی ودا خو چې زلالم به وسوال نکوم د خلکو نه نو نبی علیہ السلام ته و چې کله د کور را وتلی او ام فاضل لدی بیبی او ته یاد کړه بدر سره وتلی وغی د اصل ضرور کړه او ته و دی ول کچا د زب دی جنگ کې د من زلالم نو دا سر زربانی با تخبر خرچه که او زما زامن دی عبدالله فضل او قسم پرون بانی بدری زامنی و دا با دای خرچه ای ناباس انو تو یا رسول الله تر دینا چا خبر کلی چما خودی بیتا سوناوالا کلی دا اغا نبی علی سمن ما تا اللہ خبر راکو ناباس انو زده گوائی کم چتا یقینی دا اللہ پیغمبری یقینی ما خودی بیتا دراواتو پتیم که سر ضرور کلیو او په دې باندې د الله نه مشوره بولې څوک نو خبر نو یقیني ده چې ته د الله رښتینی پیغمبر یې او زه دا ګواهی کوم کلمې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله خو بهر حال عباس انهو نه نبی علیه السلام فدیه واخیستله عباس انهو زما نه فدیه اخیستلې شوې ده خو الله چې راسه کوم وعده کړې وه نو هغه وعده یې راسه پوره کړې د یاد کې دا وعده ده یوتیکم خیرا مما اخذ منکم نو اللہ اس مال شل غلامان را کری دی او دا ټول تجارت کئی کاروبار کئی اگا شل او قیی سرزر یا سپینزر چی زمان اخسلی شویو نو دا اگی پای واس که اللہ ما تا شل غلامان را کلا او اگا غلامان ټول کاروبار کئی یعنی مال روپی گٹی او بل اللہ را سواده کری چی ویغفر لکم اللہ هم گناهون هم مال کی نو زد اللہ نو دا امیدن ساتم چی اللہ بزما گناهون هم مال کی نو بہرحال دغه وعده لدی سے شو اللہ سے پورا کرلی باج روات کی رائے بحرین نہ ڈیر مار را لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغدا سے جبا مزاج اللہ ور کرے شمال بے سان سن سات پوری بے تقسیم او نبی علیہ السلام ماسفین منزل پر او دس کو او جمع نہ مخ کی مخ کی غٹولی روپے تقسیم کرلی عباس رضی اللہ عنہ تے ودا شدین روپے واخرا دیر مالو او تے جان دا ساتر ڈاکو او اگے نے دیر مال کور تے وڑ دان گیا آیات کی دیتا اشارہ دا چہ سوک دا اللہ دا رسول طاعت وکین اللہ دنیا و دا آخرت برکتو نور کئی دنیا برکت سو یوتیکم خیرن مما اخذ منکم دا آخرت برکت دار چہ ویغفر لکم نو بہرحال پایات کی او قانون ذکر شو چھے کل قیدیان وشی او پا دی قیدیانو کی بعضی دعوت ایمان وکی نو داغین من پی دیا خسلے کی گی لکہ عباس جان ہو دعوت ایمان کلی وا او دا یو چھے زخوی جنگ تا پا زور رجسترے نبی رسام اعلانم دا سی کلی وا چھے سوک دا عباس جان ہو چام مخی تورلے می وجلی دا بعد خلق و بارے کی نبی رسام اعلان کلی وا چھے دا مو وجلی پا آئی عباس جان ہو امو ولکدار چا مخی تاول دا موج نه ځکه دای په زور رسیدلې ده نو ګوره په زور رسیدلې او داوود ایمان ام وکړه خو به ان فی پیډیا واخستله و ان یرید خیانت او کو دی اراده لند خیانت استا نو فقط خان الله دی خیانت کړ او د الله سره من قبل مخکر دینا قام کنا پس الله قدرت در کو تاسو ته منهم په دی باندې والله علیم الله په دې حکیم حکمت والا دی پدے کی بیا اللہ دمکی ورکی کدی بیا د خیانت ارادہ وکلسا سے دوکا کولا نو اللہ بدین دا بدلا و آخری مخ کی خیانت کلے و اللہ پی قدرت در کو تاسو دیونی دیم گریتار کلن ان اللذین آمنوا و هاجروا یقینا کسان شیمان دی روڑا اجرت کلے دے و جادو جیادے کلے پا خلو من نو سنو بانی دا اللہ پلا رکی والذین ها کسان آوو چی زی ورکل دے و نصر و امداد کل دے مهاجرین سر آوو مہاجرین تجزیہ ورکلے و نصر امداد کرے مہاجرین و لائک الناودا کسان باز دینا دوستان دبازلی والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے ولم یہاجر و ہجرت ندے کرے مالکم نشرے تاسو من ولایتیم ددو سید دینا من شین حتی یہاجرو تردے چی ہجرت وکی دی و انیسوان سروکم کو امداد غوار استاسونا پی دین پا بعد دین کی فارکم نصرو نو لازم دے پتا سبان امداد کول لدی الا علی قوم مگر پا مقابل دا قوم کی چستاسو مابین کی دائی مابین کی میثاقن وعد دا واللہ اللہ تنا بما پاکان نتاب شکوئی بسویر لیدون کے رے پا دیاد کی دا مومنانو دو قسمون بیانی او دائی حکمون ذکر کئی دو قسمون کم کم دی یو مہاجرین دی وحاجرو او دویم سری انصار والذین آوو و نصرو دے دوار حکم بیان کو چ اللہ دا دیوبل دوستان دی او دیوبل امداد بکئی دلتا مقصد دار چ دی بدیوبل سے دوستانم ساتھی او دیوبل امداد بام کئی دریم قسم کا مومنان ذکر کئی شہ ایمان نوڑا کو ہجرت نہ دے کرے والذین آمنوا ولم یہاجروا دریم دوری چ ہجرت نہ دے کرے نداغی حکم دار ہے چداغی سے دوستانہ و مدد جائز نہ دے مالکم من ولاتی من شے سمانہ داغی سے بدوستی نہ کوئی البتہ اللہ ونسان سرکم پی دینی کہ دین بارہ کی نہ مدد غواڑی نہ بے اسے امداد پکار دے نو بہرحال دری قسم نہ ٹول ذکر شو یو مہاجرین شو دویم انسوار شو او دریم آغا دی چی ایمان دی روڑا و حجرت ندے کرے تو چی کم مہاجر و انسوار دی دا دیو بس دوستانہ بساتی دیو بس با ہمکاری کئی او چی کم مومنان و حجرت ندے کرے دا ویسا با دوستانہ نساتی ترسوی چی حجرت اللہ وی نئی کرے البتہ کہ دین بارک نا کومک غواری نبیل آغا سا کومک کولے شئی خوکو دا غیر دیو دشمن سا مقابلہ یو دسی دشمنی چ ساسی دا دشمن سے معاہدہ نداری مقابلہ کے بے دغ مسلمان سے امداد نہ کوئی دائی حاصل شو دایات دین پر دیات کے ڈیر ترغیب دے ہجرت تھا عہدے تو اشارہ کئی چ مہاجرین دادا سور نغور دی جب دیات کے دا مہاجرین پانچ سو روان مخ اکلا ان الذین آمنوا وہاجروا دائی مخ اکلا والذین آووا ونصروا دا انصار رسل اکلا نو دیتا اشارہ کئی چھ مہاجرین دا انصار نغور دی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وی وہذا امر مجمع علیہ بین العلماء دا طول علماء اتفاقی مسئلہ دا چھ مہاجرین دا انصار نغور دی پا دیکھو دی چاہ اختلاف نشتا دی دان یو صحابی دا حضیفر انہو اگوی ما تا نبی علیہ السلام اختیار دا کرے ما بین دا ہجرت او دا نصرت کی ناو چی ما ہجرت غورا کو پا نصرت بانی ذکر ہجرت داغی پا زائل لیر دی پا نسبت دا نصرت بانی نگورا صحابہ اکرام موکی دا دادوا قسم دا مہاجر و انسوار خود مہاجر پا زیلت دا لیر دی پا نسبت دا انسوار بانی باز و نماو دام نکلی چی ہجرت دون پا زیلت لی دی جہان نم داری پا زیلت دیر دی مخی منگا خبر دیوانی کلی وی والذین واکسان کا پروچ کبرے کلے اللہ بعضهم بعض دینا دوستان دا بعض نور دی اللہ تفعلوہو کنکوی تاشیم دا دیو بل نتکون پیتنتن شیب پیتنا یعنی پیدا بش پیتنا پزما کی و پسادن کبیر او پساد لوی پدیاد کے سلورم قسم دخال کو ذکر کری چیوہ کافران دی او بل آیات کے ترغیب دے پا دوستی دا مومنانو چلائی دا مومنانو سا دوستی کوئی دے دو جو بیانی یو دا چلائی کافران دا یو بل سرا دو کوپر پا کارنو کی ہمکاری کئی نو پا کاردار چا مسلمانان پا دینی کارنو کی دیو بس ہمکاری ہوئی کی دا کافران دا یو بل سرا دوستی کئی اکثر سمر جنگون چنیز دی وقت کرا المخیتا دا کافران دیو بس سر دوستی کئی یو بس ہمکاری کئی نو پکار دار چھے مسلمانان دیو بس ہمکاری ہوگی یو دا ترغیب بر کئی دویم دا اللہ و اکساس یو بل امداد نکوی نو تکون فتنتون اللہ و فتنی برا پیدا شی پیدنی سری کافران بغالی بشی مثلا یو جا که مسلمان ها جنگ شروع یو نور مسلمانان دا غی مدد نکوی لکن سبا دا فلسطینیانو دا حالات دی نو اللہ و دینا با یو لوی پیتنا جوڑا شی لوی پیتنا سرا دا کافران بغالی بشی زورور بشی بل اللہ و پساد ان کبیر لوی پساد سر کوپر و بیعام شی نلو الا تفعلوه کتاسو دیو بس مدد نکو دیو بس دا همکاری نکوی نتکون فتنتون نسمانا اللہ و کافر دیو بس دا همکاری کئی لکد اسرائیل سر سمر کافران همکاری کئی در دیر کپار و مرست و سر دا امریکی سر دیر اتحادیان و مرست و نلو مسلمانان نم دا سفکار دیش دیو بل همکاری ہوگی لکا مثلا یو زی که مجاہد دی سوک اغیل آسیحه شی برابر اولی سوک زیشی ورکولی سوک اولی رهبری کولی شی ٹکانه ورکولی شی دا دا نور مسلمانان مسئولیت دی یو سوک اسام تا دعاکار نپری دی چه مثلا یو سوک مجاهدین پی یو نوم بانی یادیگی او دا صرف داغی کارو گرنلی شی نه نور مسلمانان نم دا پا کاری داغی سا همکاری وگی کافران دیو بس کپری کارنو که همکاری کئی و پا کار دارا چه مسلمانان دیو سا دینی کارنو که همکاری وگی او بل اللہ تعالیٰ وی کنا مسلمانان مدد نکے نو دین پیتنا و پساد پیتنی نمخصص مراسه شو کافران بغالی بشی او پساد نمراسه کوپر بغالی بشی دنیا کی با کوپر دیر خور شی لکنن سبا ظاہرن غلبه دا کافرانو دا یا کوپر دنیا کی دیر خور دے دا ولی وجه دار چه مسلمانان دیو بس همکاری نکی بلکہ دیر کارتی دا برای نام مسلمانان دار کوپر اتحادیان جوڑی گی دا مسلمان پا زیبان دا کافر سا همکاری ہوگی کل دا سی چی خاموشی ہوگی نو همکاری ہو سکول دا خود جرم دے خود دا همکاری دا زان لغت جرم دے لوی جرم دے دیو مسلمان اغا مهاجر چی اغی اغا مسلمان چی حجرتم نکی خود اغی بارا که مخیطی شوانیستان سورو کن پی دینی فعلی کن من نصر که اغا دن مدد غواری دینی کارونو کن دا اغا سم امداد که ونا سبا لوی مصیبت دار چې کله کوم جهاد شروع شي په یو خاص نومي یا دا د القاعده جنگ دی دا د امارات جنگ دی دا د تحریک جنگ دی دا سیدا نور مسلمانان نه و چې دا خو مشترکه جنگ دی نو کو سره عملا په جنگ کې انسان نشي هغه سن نور همکاری خو یو طریقه نه ده بشمار طریقې دي همکاری مختلف صورتونه دي په بل صورت کې مجاهدینو همکاری وکي مجاهدینو سره مالی تعاون وکي د مجاهدینو سره دا صحیح تعاون وکي اغیل دی رہبری ورکی اغیل دی ٹکورنو کی زین ورکی پا کور کی مثال دا آر چیزی اشتا پا بل طرح تا کور کی بید مجاہد او یا دا مہاجر زین نئی او دا مہاجر سچرے ہمکاری او مدد نئی یا سرے مجاہد دے مہاجر دے پا کاردار اچھ ہمکاری او سوک لیش نا سبا دا کمی دل تم لیر دے کم چی دا مجاہدیون و قیادتون دی دا غیل سونا کم زوری بدی حوالہ کی گی پابندی لگو دی چرا که مواد در تا مهاجرین تا بیا نور کوئی مهاجر پا کور بانی اشی تیره گی لکر دی خوران حجرت دا خو طول اونو حجرت دی حجرت خونه ختمی گی دی خود ریس سر وی خالب حجرت کی تیر شن اصل مهاجر خودی دی دی دا نور خود سی مهاجر ندی نباران دا مهاجرین و بید مجاهدین و همکاری پا یو بل دا لازم دا این مقصد دا مشترکه عمل دی مشترکه مسئولیت دی تمام مسلمانان دا طول امت مشترکه زیمواری دا چلے دیو بس دینی کار نو کی ہمکاری ہو کہ ار سوک چھو دینی کار کئی پا کے سمراستا ہو کر خپل واس منا دے تبلیغی سے تبلیغ کی ہو کا دانم سرے پ درس تدریس و مدرسہ کی ہمکاری ہو کا مجاہد سے پ جہاد کی ہو کا دستا یعنی شرعی مسئولیت دے ذمہ واری در پ دے مکلف ہے چلے ٹول کے ذکر ار شاہ حق دارا نی مخی تیر شو حق دارا نو بحث تیر شو دا مختلف قسم حق دارا نی دا ٹول پتا من چلے حقوق لری حدیث شریف کے راضی او سری اللہ پا قبر کی کوڑا ورکلا ملائکو قبر کی او کوڑا ورکلا دا ټول قبر تا دا مو اور نڑک شو دو زما سو جرم ہو ملائکو تو استا جرم داو یو مسلمان ستا مدد تا محتاج و تا دا مدد نو کلے نسبا سونا مسلمانان مدد تا محتاج جری خوندی تیمانان مدد تا چیرے زورت لری مهاجرین مدد تا زورت لری مجاہدین مدد تا زورت لری اور دیر دا سی بیکار مسلمان چې تاسو دعا ته نه کیږي چې دعا وته ولا وکی خپل دنیا روزگار کې خپل وړو د خپل کور د خپل بچو غم وسې خنور اسلام اور مسلمان نغا مسین چر دن نور مسلمانان اسے تیرے گی فدے رمضان مبارک کی دور و جماعت پواخی پہ وحشیانہ بمبارو نہیں کیے گی آگے تے سوچ اور پی کرنا ہی پکالا رمان خپ آرام بان خوراس کا کی آرام بان جون تے رہی نہ حدیث کے دا واقع رہ جی چو سنی اللہ پہ دی بانی وحل وارٹ لاؤ ٹول قبر تو دور نہ ڈاکو چو مسلمان مدد تو ضرورت لڑاؤ مدد نہ کرے یا دارنگے یو صحابی اور دیر انتہائی دین دیار ہو سعید ابن عامر رن ہو دہیم سوالی پا دشوے ہو آگا بانی بکل کل بیوشی رات لا درے بیوشی اگدہ واقع دا خود دیتا پوستے وکلے شو ستا بندہ بیوشی والی راجی اول دا بیوشی را بانی بدے وجہ راجی چکل خوبی برن ہو پانسی کے دا ناغاز من مدد تا پا وقت ما دا آگا مدد نو کلے نو زیریگم چھ ما با ہمیشہ را پارا ما اللہ تعالی ما تا بخنو نگی حالانکہ دا سوائی پا وقت ایمان نو روڑے پالا دو کوپر کے سعید ابن عامر رجل عنہ دا ایمان نو روڑے ایمان بے روس تا راوڑ پا حالا دو کوپر کے چھ کل خو بے رن ہو پانسی کے دا خو اغا وقت طور پا یادی دا چھ اغا وقت اغا مدد تا زورت لارا ما دا مدد نو کرے زمان دا پاکستان جنگو نا دستان شروع شام دا مہاجرین بانی ننگا و غیرتو داغین ټول بنیادی آغاز وش قبائل ته مثال مهاجرین را د مختلف ملکونو خلک راغلی وو داغین چرې پناه ځای مسلمانانو ورکو په هغې باندې د پاکستان امت په هغې اپریشن مسلح دی چې بس دا موږ ته حواله کوي موږ باندې امریکې زور دی د امریکې فشار دی راباندې مسلمانان هغوی نه حواله کړل د دې نه یو آغاز د جنګونه وشو د اوسه پورې هغه مسله ده او درشتم کال غالباً شروع شو دا شن دو اشکال ټول په دې کې چیرې تیر شو نو بهرحال دا خپل مسؤلیت دی دا کول غواړي که دا مسؤلیت سړی نه ادا کوي د دې خو به الله تعالی تپوس کوي دا خو د هر چا خپله ذمهواري ده خپله مسؤلیت یې دی نو الله وایي که دا مسلمانان د یو بل مدد نه کوي د دې نه فتنې یعنې مقصد کافران به زورور شي کافران ولې زورور دي ځکه چې کوم ځای کې مسلمان باندې کاري بل مسلمان مرسته او مدد نه کوي دارنگ پساد کبیر یعنی کفر اور دنیا کی سشی پساد کبیر یعنی کفر خود دوتا ہوا دا کفر ارتداد بخور شی او پیتنے ستا ہوا دا کافرانو دی ضرور کے دوتا نو اللہ تا پر اللہ تا سمدار دیو بلن کوئیشی ودا پیتنا پزما کی و پساد کبیر و پساد لوی والذین آمنوا کسان چیمان روڑا حجرت اکرہ جیاد کرد اللہ پدا رکے والذين آكسن آوو چه زي ورکل ده ونصروا مدد کرده مهاجرين سرا الله يولاي کده آكسن هم المؤمنون حقنم دي مؤمنان دي پر اشتیا سرا دي لبخن ده ورز قجت من ده ولا دیاد که الله مؤمنان لبشارت ورکی او گوری ده دیاد نا ده مهاجرين و ده انصار لوی پذیرت معلوم شو چ اللہ کم مہاجرین دی کم ددی انصار دی نو لائک هم المؤمنون حقا دی ت اللہ کامل مؤمنان وئی سمانا کامل ایمان دار چ تد مہاجر نصرت وکی مجاہد لزی ور کی مجاہد دا مہاجر سے امداد وکی بل اللہ لہم مغفرت دی مہاجر ان شاء اللہ بخنم دا او دی رزق کریم دی دا لوی بشارت بدایات کے دا مہاجرین و دا انصار دا پارا خو چې کله مهاجر یو سړی ولا ځای نه ورکوي نو هغه بیا د دې بشارت نه او د دې فضیلت نه هغه محروم دی هغه ته کامل مؤمن نه ویلی کیږي د هغې سره مغفرت او د رزق کریم وعده نشته دی او بل دیات کې د صحابه کرامو لوی شان هم ذکر شو ځکه دیات اول میثاق صحابه کرامو صحابه کرام دا دوه قسمه وو مهاجر او انصار او ټول مجاهدینو نہ سبا خلو کہ بل قسم نہ سرے دا ودا عوام دی چرا مجاہد نہیں دا خو عوام دی نہ پر اسلام کے عوام نشتا ہے پر اسلام کے بٹ ہر مسلمان مجاہد بھائی دکو پر مقابل کے ہر مسلمان قربانی ور گئی دانش یو سو شمار کسان قربانی ور گئی او دانور وسیلی عوام دی ودی عوام خوران تسو گناہ دا ایو کسا غیب سی والا تبیلی شیر دا تاسو خو دا طالبان و سنگ خردی و اللہ خو بیخی دا پیغمبران و شان تری و المنگ سنگ و ویل تاسو دا صحبه و نکم نیو یا غیب سیوانا تیویدی و ویل دا دیر بیدی نمنگی و نو بہرحال دادریم قسم بکے نشتا چھ مثال اگر میں کسی عوامی لیکن دا خود طول مسلمان مشترکہ مسئولیت دے مشترکہ زمواری دا او بیدیت اللہ تعالیٰ سوئی ہم المؤمنون حقا اللہ وی دی مؤمنان دی پر رشتیا سرا رشتی دی مؤمنانو تولی وی اللہ وی ذکر دی دا اخفل ایمان دی اخفل ایمان ثبوت ورکو چھ مثال دا ہجرتو کو اخفل کور پر خود ملک علاقے پر خود دا پل کاروبار پری خود جیداد پری خود اور ٹول آر سے چلے مثال متاثر شو نو اللہ کری تھا سوئی رشتی نے مومن چدا مومنان دی پر رشتیا سرا یعنی دیکھ پل ایمان اور صداقت اور رشتین والے ثابت کو چو سرے درب در ازار پار پل ملک پری دی علاقہ پری دی کاروبار پری دی رشتہ دار پری دی نو دا دے دلیل دے چدا مومن دے ذکر اللہ تعالیٰ و تسوی ہم المؤمنون حقا چھ دی مؤمنان دی پر اشتیا بانی والذین آمنوا من بعد اللہ آکسان چھ ایمان دی روڑے رسل دینا و حاجر و حجرت اکرے و جاہد و جہاد اکرے ماکم ستاسرا فولائی کب اللہ کسان منکم ستاسر در ندی نسبا وقف و ہدایات دا سی جاری کی چھر دی مہاجرین سبا تعلق نساتی دی سبا ہمکاری نکوئی او بل طرف تو اس قسم بدیل مسنئی چی بدیل لارو لٹائی یا سلے زنی دروازہ بندی خو متبادل بلا دروازہ کولاو کی ندی چی اگر بدیلم نئی خو وقت وقت نوی داس ہدایت کئی او خلقم زان سایتی چیل بیمی وزیفہ خرابی گی انتا وزیفو بانی خلق عادت شو بیمی وزیفہ خرابی گی حالانکہ طول امت ہم دی دل اس پہ ابتلاہ کے ادھرے دا طول امت چی ابتلاہ کے ادھرے دا چاہ ادھرے والے ہو دا خو هم دهی ادراو دا مدارس ولی متاثر شو دا هجرتون ولی وشو دا بمبارون ولی وشو دا کورون ولی وران شو دا خلق امپون توالی لاره خود دا اطلاع پی دهی مسلط دا دهی دوینا مسلط شو پا دهی با ننگ و غیرت وش خود نوی نوی اخیارتو بس ایزاک لش دا اخیارتو مخی نو مکی خواه چرا بس منگ پا ملمه بانی غیرت کو وش ملمه بانی غیرت ختم شو ہا کسان چی ایمان راوڑ ان بعد رست دینا و حاجر و حجرت اکر و جہاد اکر استاو سر دا کسان استاو سو ندی تا دو ڈلی ندی و اولو الارحام اللہ وی خاوندان دا خپل ولی بعضی دینا حق دار دی پا بعضی نورو بانی اولا لائق دی حق دار دی دا بعضی نورو پی کتاب اللہ کتاب دا اللہ کی اولو الارحام دا حق دار دی یقین لا پار سبانی پویرے پدیات کی پنجم قسم دخال کو ذکر کئی یعنی اغا صحابہ کرام چاہی دا پتھ نروس تا ایمان راوڑ او حجرت او جہاد اکلے نا اللہ و ادھیم دا مخ کی صحابہ کرام پا جماعت کی شمار دی نواللزین آمنوا کسان چی ایمان دا راوڑ روس تا من بعد سمان دا روس تا دا پتھ نا چیغا پاتا دا مکیوا یا من بعد و رسا دا صلح حدیبینا او حجرت اوکو یعنی رسا ایمان نوڑے رسا حجرت کرے رسا جہاد کرے نو پاولائی که منکم دام دا دنبخ کی صحابہ اکرام نیساب دی نیتا اشارہ کئی بل دیتا اشارہ کئی چی گورا صحابہ اکرام درجو کے فرق لے یو فاغ اولنی صحابه کرامو چه اول که ایمان و لوله و هجرت ایم کلی و جهادون ایم کلی دا اغیی درجه خو بیر دیر اوچهت دا اوچهت مقامی دا رو ساری و سابقون اللہ و اولنی سوی توبه که بنی زیر آشی او دویم اغیی چه اغیی رو سا ایمان ناول رو سا هجرت و جهادو کن اللہ و دام پا دا صحابه کرامو که حساب دی خود اغیی درجه کامه دا در این پا آت که دیتا اشاره کئی چه میراس دا پا نسب بانی پا دوستانی بانی بانی وول الرحام بعضم اولا بے بعض ان پہ کتاب اللہ دی جملے دا مقصد دے چھ رشتہ دار دا د میراث حق دار دی د میراث لائق دی اول حکم داو چھ میراث پر دوستانی پوجا بئی لکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو مہاجر و انصار میں کی رولی جوڑ اکلا چھ اول ہجرت مدینے طیبہ تا وشو او مہاجر و انصار بد یو بننا میراث عام ور خو بے اگر حکم منسوخ شو پدی جملے سرا چھے کم میراث د دوستانی پوجوه ختم شو آینده د پاره میراث نه سر پوجای د رشته پوجوی یی جمله پوه شوی کنه چې اول ارحام خپلوان بازی اولا ډیر لایق دی د بازو به بازین د باز نورو په میراث باندې د الله کتاب کې ډیر حق دادی اوله حق دادی لایق دی په میراث د بازو باندې فی کتاب اللہ دا اللہ کتاب کی سمانا کتاب اللہ نمرہ سورة النساء را سورة النساء کی اگر میراث باس تیر شوی ہو نو دا میراث چی دا پا نسب بانی دا پا دوستانی لی ان اللہ بکل شین علیم یقین اللہ تعالی پا عرص بانی پویا لی